चक्रांकितबिंदो मध्यवचति श्रीमत्सभानायिकां श्रीमत्षण्मुखविघ्नराज जननी श्रीमज्जघन्मोहिनी मीनाक्षीं प्रणतोऽस्मि सन्ततमहं कारुण्यवारानिधि ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः परब्रह्मा परमेश्वर उनके असीम कृपा से हम लोग भगवान राम और हनुमान के जो संभाषण हैं उनको लेकर विचार कर रहे हैं। जिज्ञासु हनुमान के द्वारा जो प्रश्न किया था के बाद हनुमान जी बोले नहीं, बस सुनते जा रहे। वही उत्तम जिज्ञासु का लक्षण है। गीता में भी देखिए, अर्जुन तो बीच बीच में प्रश्न करते तो रहे, तो हनुमान जी ने बाद में कभी प्रश्न नहीं किया, क्योंकि हनुमान का जो भाव है राम जी समझते। अर्जुन के लिए वहां जो गीता उपदेश किया था वो मोहाग्रसित होकर मोहासागर में अर्जुन डूब गए थे, इसके लिए जो मोह की निवृत्ति के लिए, अज्ञान की निवृत्ति के लिए, अविवेक की निवृत्ति के लिए अर्जुन को वहां उपदेश किया था। यह जो हनुमान जी को ऐसा कोई मोह नहीं था, न मोह के द्वारा अथवा अन्य किसी कारण से भी प्रश्न नहीं किया, क्योंकि परीक्षा के लिए भी हनुमान जी प्रश्न नहीं कर सकते। विनम्रता में सबसे अग्रगण्य भी माना है, ज्ञान में भी अग्रगण्य है, केवल एक ही जिज्ञासा है। अच्छा तो वो भी जानते ही स्वयं, किंतु अपने आराध्य के मुख से सुनने से और भी एक वैशिष्ट्यता है, इसलिए उसी प्रश्न को लेकर भगवान राम जी आगे बता दिया है। तो अभी तक ये बता दिया था कि सारा जगत है आत्मा में कल्पित है, जैसे कोई जादूगर होता है, लेकिन जादूगर ऐसा ऐसा जादू दिखाता है मालूम पड़ता है वो सत्य जैसा है। सत्य होना अलग बात है, सत्य सा होना। इसलिए हनुमान ये सारा जगत है माया मात्र, अर्थात माया का ही खेल है। जब तक माया का खेल में व्यक्ति रहेगा तब तक वो जो मायावी तत्व है उसका दर्शन नहीं। इसलिए गीता में भी भगवान ने कहा दिया मम माया दुरत्यया, भगवान भी स्वयं बता रहे मेरा माया को जो पार होना कठिन है। मामेवा ये प्रपद्यन्ते, केवल भगवान का ही जो आश्रय है वही पार हो सकते हैं, वही शिव तत्व को देख सकते। तो इसलिए इतना बताने के बाद आगे जो योगी है, साधक है, वो कैसा शिव स्वरूप होता है। देखिए, संसार एक स्वयं रोग रोग माना है। प्रश्नोत्तर में देखे भगवान भाष्यकार, भवैव रोगः। शिष्य ने प्रश्न किया, गुरुदेव रोग क्या है? देखिए, ये तो रोग आ रहे जा रहे, वो रोग नहीं है। संसार ही सबसे बड़ा रोग है। ये संसार रूप रोग से निवृत्ति होने के लिए औषधि क्या है? ये महारोग माना है, इससे निवृत्त नहीं होता है। इसलिए एक संत को किसी ने कहा दिया, पागल कहा दिया। वैसे तो पागल का अर्थ किया है पाखंड। दूसरे ने आगे कह दिया, महाराज वो व्यक्ति आपको पागल बता रहे। संत हंस पड़े, हाँ मैं पागल हूं, क्या आपत्ति है? इसने कह दिया, उनको तो संतोष तो हो गया, क्योंकि संसार रूप एक अस्पताल है। अस्पताल में अनेक प्रकार के रोगी रहते, एक रोगी नहीं है, भिन्न भिन्न प्रकार के रोगी। आजकल नया नया रोग आ रहे हैं, नया नया रोग। तो जो अनेक प्रकार का रोग से युक्त है वही अस्पताल है, उसमें भिन्न भिन्न रोगी मिलेंगे आपको। और उसमें मैं भी एक रोगी। व्यक्ति सुनकर अचंभित हो गया, भगवान आप कैसे, आप इतने बड़े संत है। तभी संत ने कहा, देखो ये संसार में कोई धन का पागल है, कोई स्त्री का पागल है, कोई अधिकार का पागल है, कोई नशा का पागल है, अलग अलग विषय में पागल है। उसमें मैं तो भगवान का पागल। भगवान के लिए जो पागल होता है, भगवान के लिए पागल का मतलब पाकर के गल गया जिसका शरीर। जो तत्व को पाने के बाद जिसका शरीर गल गया, अतः शरीर अभिमान ही समाप्त हुआ। गलना मतलब है इसे अभिमान। सारा ये जो बिगड़ता है अभिमान, शारीरिक अभिमान, वो भी मुख्य रूप से स्थूल शरीर को लेके होता है। पहले भी बता दिया था, रहेगा सूक्ष्म शरीर में, किंतु विशेष रूप से स्थूल शरीर को होता है। तो संत ने कहा, परमात्मा को मैंने भी, परमात्मा के लिए मैं भी पागल। देखिए मीरा को कह लिया था, मीरा पागल हो गई। तो जो परमात्मा के लिए जो पागल हो जाता है वो संसार रूप अस्पताल में जुड़ता होता है। बाकी तो इसी अस्पताल में जो मरते रहते पुनः। तो इसलिए संसार है सबसे बड़ा एक रोग माना है। तो इसलिए भव एव रोग, इस रोग का कोई इलाज नहीं है क्या? इतना बड़ा ये रोग है, ये रोग तो उत्पन्न तो हुआ है, उत्पन्न हो तो उसको नाश भी होना चाहिए। तो इसलिए कोई ना कोई अवश्य इलाज होगा, ऐसी बात नहीं। इलाज कठिन है, रोग भी भयंकर है, इसलिए इलाज भी कठिन होता है। जैसा रोग है वैसा इलाज है। बस किसके लिए पेट में घास हो गया, उसमें कोई बड़ी बात है, गोली लिया हो गया ठीक। दस्त लग गई, बस ये गोली लिया हो गया, छोटा मोटा है। किंतु ये रोग है बहुत लंबा है, अनादि से आया है परंपरा को लेकर। ये जो अनादि से आया हुआ जो संसार रूप रोग है उसको हटाने के लिए ये ही औषध है हनुमान, उसके विषय में सुनो। उस औषध को पीने के बाद वो क्या स्वरूप होता है उसके विषय में भी सुनो, बता रहे आगे के श्लोक। यदा जन्म जरा दुःखा व्याधीनामेकवेशजम् केवलं ब्रह्म विज्ञानम् जायते सो तदा शिवः। यदा नदे नदालोके सागरे नेकतां व्ययो तद्वान् तद्वान् आत्माक्षरेणासो निष्कले नेकतां व्रजे। यदा अर्थात जिस समय में जन्म जरा दुःख व्याधीना, यही संसार है, जन्म है, बुढ़ापा है, दुख है, रोग है, ये प्रतिदिन हम देख रहे हैं, अपना भी अनुभव कर रहे हैं, दूसरे का भी देख रहे हैं। इससे निवृत्त होने के लिए क्या उपाय है? तो बोल रहे केवलम ब्रह्म विज्ञान, केवल परमात्मा का ही ज्ञान है, परमात्मा के ज्ञान से अतिरिक्त कोई ज्ञान नहीं। इसलिए बोल रहे केवलम ब्रह्म विज्ञान जयते यतो तदा शिव, तब ये रोग से निवृत्त होकर वो शिव स्वरूप हो जाता है। यह राम जी बता रहे हैं जन्म जरा दुख व्याधीना। अच्छा ये जन्म किसका होता है और जन्म का कारण कौन है? क्या परमात्मा का जन्म होता है? ये तो संभव ही है। जीव का जन्म होता है ये भी संभव है, तो जन्म किसका हो गया? मानते हैं जन्म हो गया करके, इसलिए जन्म और मृत्यु है शरीरस्य, शरीर का है, शरीर का ही जन्म हो रहे, शरीर की मृत्यु हो रहे। गीता में भी स्पष्ट बताया है जातश्च हि ध्रुवो मृत्यु, जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु है। यदि जीवात्मा का जन्म मानते हो उसकी मृत्यु भी मानना पड़ेगा, उसकी यदि मृत्यु हो गई परमात्मा के साथ एकता बनेगा नहीं, सारा शास्त्र व्यर्थ हो जाए। इसलिए जन्म किसी का है? शरीर का है। शास्त्र में भी बता रहे हैं कदा विपासा प्राणश्च मनसा शोक मोहको जन्म मृत्यु शरीरश्च शरूर में रहित शिवा। किंतु इतना हम लोग उसमें तादात्म्य हो गए, इतना तादात्म्य हो गए सारा भूल गए, मेरा जन्म मान ली, इतना शरीर के साथ तादात्म्य, इसलिए जो शरीर का ही जन्म माना जाता है। शरीर सुनते मेरे हमारा एक शरीर नहीं है, एक शरीर तो सबको परिचय है, आबाला पदपांशुला, बालक से लेकर हल में काम खेत में काम करने वाला व्यक्ति को भी बताए एक शरीर देख रहे, वही जो काम कर रहे शास्त्र के अध्ययन करने वाले विद्वान भी ये करे, दोनों में क्या अंतर है? वही जो काम कर रहे स्थूल शरीर को लेके उसे ही आकर्षित होकर उसी वस्तु के ओर दौड़ रहे और परमात्मा के खोज में निकले हुए व्यक्ति भी उधर दौड़ रहे, अंतर क्या होगा? कुछ ना कुछ अंतर होना चाहिए। ऐसा उत्तर काशी में देव प्रयाग में एक संत थे दंडी स्वामी, विषय शरीर शांत होकर अच्छे संत थे। उनके पास एक ब्रह्मचारी पढ़ता था पहले, हरिद्वार में एक बार मिले। उसके बाद वो कुछ संन्यास लिया उन्होंने, संन्यास लेकर एक बार चारों धाम यात्रा करने जाते समय में उनके मन में आया यहाँ हमारे विद्या गुरु है, उनके पास दर्शन करना। शास्त्र में माना है दीक्षा गुरु के अपेक्षा भी विद्या गुरु को श्रेष्ठ करना है, तो उनका अवश्य दर्शन करना है। कुछ तो भगत लोग भी थे, भक्तों को लेकर वहां पहुंचे। दंडी स्वामी बहुत विरक्त थे, पकड़ थे, विद्वान थे। जाके प्रणाम किया और कहा, गुरु जी मैंने संन्यास लिया। पहले कुछ बोले नहीं, वो मुस्कुराए। उसके बाद हंस के बच्चा संन्यास लिया, बहुत अच्छी बात। किससे संन्यास लिया बेटा? क्या संसार से संन्यास लिया अथवा भगवान से संन्यास? दोनों में संन्यास होता है। तो उतने में वो सोचे, अब और भी हमारा बोल बोलेंगे करके, गुरु जी मुझे जाना है, गाड़ी लेकर होगा चल पड़े। तो इसलिए विचार करना चाहिए किससे संन्यास है, किससे त्याग है। क्या परमात्मा से अथवा जगत से? इसलिए यदि कोई परमात्मा को त्याग करता है वो वास्तव में वैरागी है। संसार को जो त्याग करता है वो वास्तव में वैरागी नहीं है। क्यों? एक मन में हो सकता है क्यों ऐसा? कोई कीमत वस्तु को एक त्याग कर रहा है, एक कौड़ी को त्याग कर रहा है। अंतर किस में? कीमत वस्तु को त्याग किया वो श्रेष्ठ है ना। कौड़ी को जिसने कोई भी त्याग कर सकता है। तो इसने परमात्मा को जो त्याग देता है वो श्रेष्ठ है। हीरे देशा है, उसको त्याग दिया। संसार तो कौड़ी के समान है, उसको त्यागना कोई बड़ी बात नहीं, इसलिए त्याग उसका श्रेष्ठ। तो कहने का तात्पर्य है, ये जो जन्म हो रहे शरीर का, शरीर के साथ इतना अटैचमेंट हुआ लगा हो गया, ठीक है किसी कारण से हो गए, पहले हम लोगों ने भूल किया था इसलिए हुआ है। अभी उस भूल को यदि हम नहीं सुधारे और भी यदि भूल करे, सुधारने का समय कहाँ से मिलेगा? हाथ से निकल जाएगा। कबीर ने स्पष्ट कहा दिया है, सारे चिड़िया खेत चुग लिया उसके बाद पहरेदार रखने से क्या फायदा है? पहले सुरक्षक। दूसरे जन्म और मृत्यु है शरीर का है, होते रहेगा होते रहेगा। ये शरीर का ही जन्म है, तो शरीर एक नहीं है, हमारा तीन शरीर है। और जो गंवार है, अज्ञानी है, एक शरीर को सब लोग मानते, चार्वक भी मानते, किंतु चार्वक सामान्य नहीं, विचारक वो भी मानते, और अन्य लोग भी मानते स्थूल शरीर, किंतु उसी शरीर का ही जन्म हुआ है, नहीं दूसरा शरीर का भी एक जन्म हुआ है। सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर का तो जन्म नहीं होता है, वो अनादि माना है। किंतु यहां मुख्य रूप से बता रहे हैं स्थूल शरीर को लेकर। ये स्थूल शरीर है, इसका जो जन्म हुआ है इसका कारण कौन है? इसका कोई ना कोई कारण होगा। परमात्मा का भी जन्म नहीं, जीव का भी नहीं, स्थूल शरीर का हुआ। तो स्थूल शरीर का जन्म का कारण कौन है? कर्म कारण है। बृहदारण्यक उपनिषद में स्पष्ट बता दिया है, आर्तभाग ब्राह्मण ने कर्म से ही सिद्ध किया है याज्ञवल्क्य और आर्तभाग ने, तो इसलिए कर्म ही कारण है शरीर के। जैसा जैसा हम कर्म करते हैं वैसा वैसा ये फल भोगना पड़ता है, तो फिर कर्म ही कारण है शरीर का, तो कौन सा कर्म शरीर के प्रति कारण है ये भी जिज्ञासा होती है, होनी भी चाहिए। देखिए जिज्ञासा यदि नहीं हो आप आगे नहीं बढ़ सकते। ऐसा लौकिक पदार्थ में भी देखे कोई आगे कैसा बढ़े, जिज्ञासा के कारण ऐसा करेंगे तो ये होगा वैसा करेंगे तो ये होगा, करते करते वहां पहुंच गए। जितने बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग देखे शोध करने गए किसमें और सिद्ध हो गया कुछ, वैसे ही यहाँ भी जिज्ञासा होना चाहिए। यहाँ भी हम खोजने के लिए निकले हैं किसी ना किसी तत्व को, यामी होना चाहिए। तो इसलिए कर्म के द्वारा तो जन्म होता है, किंतु कौन सा कर्म है, किस कर्म के द्वारा शरीर का जन्म होता है, ये भी विचार होना चाहिए। क्योंकि कर्म तो तीन प्रकार का माना है, आगामी संचिता प्रारब्ध भेदेना त्रिविदम, इस प्रकार कहा गया। एक आगामी कर्म है, संचित कर्म है, प्रारब्ध कर्म है, ये तीन कर्म माने जाते हैं। संचित कर्म आगामी कर्म कहते हैं तो ज्ञान के तत्वज्ञान के बाद जाने से होने वाला जो पुण्य और पाप कर्म, क्योंकि जाने से भी होता है पुण्य पाप ऐसा नहीं, किंतु नहीं के बराबर। किसी के मन में हो सकता है जाने से कैसा पुण्य पाप होगा, जाने से तो नहीं होना चाहिए। जब तक जाने का शरीर रहेगा तब तक उसे कुछ ना कुछ कार्य होते रहेगा, अधिक से अधिक ना तो पंचदश में बता दिया है और मांडुक्य कारिका में। ज्ञानी की स्थिति दो में ही रहता, चला चले चा, अधिक से अधिक उनकी स्थिति है अचल तत्व में ही रहती अथा स्वरूप में, और कभी कभी चल में आता है जैसा आहार आदि है स्नान आदि है कुछ अपना दैनिक कर्म में, तभी शरीर भाव में आता है। और अधिक शरीर भाव में नहीं रहता है, अनात्म पदार्थ में आएगा ही नहीं। कहे अरे लोक कल्याण कर रहे, पंजाब में एक बहुत बड़ा संत थे, बहुत अच्छे पढ़े लिखे भी थे, विरक्त थे, अभी शरीर शांत हुआ, बाहर नहीं आते थे, बैठे चिंता नहीं करते। किसी ने कहा गुरु जी आप यहाँ बैठे बैठे क्या करते, थोड़ा लोक कल्याण कर दीजिए। किसी ने कहा अच्छा लोक कल्याण करना है, पहले लोक तो दिखाओ कहाँ है जिसका हम कल्याण करें, लोक पहले मुझे दिखाओ कहाँ है करें तभी हम कल्याण करें, लोक तो है ही नहीं किसका कल्याण करें, क्योंकि ज्ञानी की दृष्टि से कोई है ही नहीं और कल्याण करने के लिए कोई आवश्यकता नहीं। सुगंध पुष्प को कहां जाना नहीं पड़ता है, किंचु का पुष्प है कितना भी सुंदर हो लाल भले भी उसमें सुगंध नहीं, और सुगंध पुष्प है कहां भी छुपे रहे, जैसा केतकी पुष्प है और भी चमेली, वो सुगंध अपने आप फैला देता है। साधक ज्ञानी रहना ही उसका लोक कल्याण, तो इसलिए ज्ञानी से भी कुछ पाप और पुण्य होता है। एक ऐसा जैसा ज्ञानी स्नान कर रहे चल रहे उसे भी अनेक कीड़े मकोड़े मर रहे, और पुण्य इसलिए है जाने भी कुछ को उपदेश कर रहे शास्त्र का उससे भी पुण्य हो रहे, जिज्ञासु यदि आ गए देखता ही जिज्ञासु है करके। तो जिज्ञासु को कुछ उपदेश किया वो भी पुण्य है, क्योंकि शास्त्र का उपदेश सबसे बड़ा पुण्य माना जाता है। सरस्वती है शास्त्र। धन तो आप किसी को भी दे सकते हैं, जाके उसको दुरुपयोग कर सकते हैं, किंतु सरस्वती है अनधिकारी के पास टिकता है, धन किसी के पास भी आएगा। तो शास्त्र का उपदेश है, अथवा कोई दुखी आ गए उसको सांत्वना दिया, उससे भी पुण्य उत्पन्न हुआ है, महाभारत में कहा दिया है। तो इससे जो उत्पन्न होने वाला पुण्य और उससे जो चलते फिरते इधर काम करते हुआ जो मरे है जीव जंतु, वो भी पाप है। अब ये जो पुण्य और जो पाप हो रहे, जाने के लिए जाने के साथ उसका स्पर्श नहीं। किस प्रकार नलिनी दलागत जलमति तरह, कमल के ऊपर रहने वाले पत्ते के जल के समान है। पुष्कर बलाशपत, अब ये जो पुण्य है ज्ञानी का कहाँ जाता है और ज्ञानी का जो पाप है कहाँ जाता है, शास्त्र में स्पष्ट बता दिया है, उपनिषद में भी कहा दिया है और मुंडक में भी थोड़ा संकेत दिया है। तो ज्ञानी के सेवा करने वाले को उसका पुण्य फल प्राप्त होता है, ये ब्रह्म सूत्र में खूब विचार किया। और ज्ञानी के जो निंदा करता है उसके लिए उसका पाप प्राप्त मिलता है, ज्ञानी के पास कोई नहीं रहता। इसलिए जो आगामी कर्म कहते हैं, ज्ञान होने के बाद जिस शरीर से होने वाला जो पुण्य पाप कर्म है आगामी, ये जन्म का कारण नहीं माना जाता और एक संचित कर्म है। संचित कर्म का मतलब जमा करके रखा है, अनंत करोड़ों जन्मों से हम कुछ ना कुछ जमा करते रहे, कुछ खर्चा भी कर रहे हैं किंतु उससे ज्यादा जमा कर रहे। खर्चा करने का मतलब भोग करना, प्रारब्ध भोगना, जितना प्रारब्ध भोग रहे उससे ज्यादा संचित कर रहे हम लोग, जमा हो रहे उसमें। तो अनंत कोटि जन्मों में जो बीज रूप से पड़ा है, सूक्ष्म रूप से पड़ा है, वासना रूप से, एक जगह भगवान भाष्यकार जी ने स्पष्ट बता दिया, जैसा अब हम मनुष्य शरीर में है, मनुष्य शरीर के अंदर ही मनुष्य का संस्कार जग रहे हमारे, इसके मतलब ये नहीं सारे प्राणियों का संस्कार पड़ा है हमारे, जितने भी जो प्राणी हैं वो संस्कार इसमें पड़ा है अधिक से अधिक। ऐसा क्यों? जो जीवात्मा मरने के बाद यदि पशु बनेंगे उसमें कहाँ से आया संस्कार? संस्कार पहले ही पड़ा रहता है, किंतु वो शरीर प्राप्त होते ही वो संस्कार जग जाता है। महायुक्ति से भी सिद्ध किया है, सभी दार्शनिकों ने भी माना है, छोटा सा बछड़ा है अभी अभी उत्पन्न हुआ है, खड़े होते हुए दूध पीने के लिए उधर उधर दौड़ता है, कहां से आया उसके अंदर संस्कार? बंदर का छोटा सा बच्चा है अभी जन्म हुआ, वो बंदरी को कैसा पकड़ता है, गिरता क्यों नहीं है? हम कितना भी मजबूत पकड़े गिर जाएगा, वो गिरता नहीं, ऐसा पकड़ता है। और बंदरियां इधर पेड़ से उधर पेड़ में कूद जाते तभी वो गिरता नहीं बच्चा, कहाँ से आया वो संस्कार? क्या बंदरी ने उसको शिकार दिया? नहीं। क्या बछड़े को दूध पीने के लिए गाय ने शिकार दिया? नहीं। कहाँ से आया? ये पूर्व जन्म का, जन्म जन्मांतर का ये संस्कार पड़ा है, अभी भी हमारे अंदर है। किंतु अभी जो प्रारब्ध कर्म है, मनुष्य शरीर प्राप्त है, उसने उसको दबा के रख लिया है। इसलिए शास्त्र और महापुरुष बार बार चेतावनी देते, बार बार संकेत करते, सावधान हो, यथेदवेदि सत्यमस्ति। तो इसलिए यहां बता रहे जो संचित कर्म है वो अनंत कोटि जन्मों से बीज रूप से पड़ा है, ये संचित कर्म है। अब तीसरा है प्रारब्ध कर्म, अर्थात वर्तमान शरीर उत्पत्ति होने के बाद या भोग रहे ये कर्म है प्रारब्ध का। प्रारब्ध तब तक रहेगा जब तक वहां से निकला हुआ खर्चा करने के लिए, तब तक। पुनः जो शरीर प्राप्त होता है वो संचित कर्म के द्वारा। तीन कर्म में जो संचित कर्म है वही जन्म के प्रति कारण माना जाता है। इसलिए जन्म जो होता है संचित कर्म के द्वारा, वो संचित कर्म कभी का काम करेगा। प्रारब्ध समाप्त होते हुए जो संचित कर्म है तुरंत पुनः प्रारब्ध में परिणत होता है, ये हुआ जन्म माना जाता है। इसलिए ये जो कर्म है वो भी अलग अलग है। संचित कर्म में भी अलग अलग कर्म है, पुण्य भी है पाप भी है मिश्रित भी है। और उसमें जो पुण्य कर्म है अत्यधिक पुण्य हो उसके द्वारा देवत्व योनि प्राप्त होते हैं, शास्त्र में बता दिया है। और पुण्य और पाप यदि समान हो मिश्रित हो मनुष्य बनते हैं, इसलिए हम लोग मिश्रित हैं। और जिसमें पाप अधिक हो पशुत्व येनु को प्राप्त होते हैं। तो इसलिए यहां बता रहे हैं जो जन्म है संचित कर्म के अनुसार होता है। यदि जन्म यदि मानते हुआ है तो शरीर का जरा तो होना ही चाहिए, जिसका जन्म हुआ उसमें जरा तो आ ही जाएगा। यदि कोई भी कहे मुझे जरा ना आ जावे संभव नहीं, इसलिए जन्म के बाद जो बुढ़ापा है और दुख का हा, दुख से उपलक्षण सुख और दुख, कितने दुख है कितने शोक है हम नहीं बता सकते, गिन नहीं सकते, लिस्ट नहीं कर सकते। हमारे जो अंतकरण में मन में अनेक दुखों का प्रभाव पड़ा है, कितने दुख आने वाले किसी को पता नहीं। इसलिए महाभारत में ही कहा दिया है शांति पर्व में, शोकस्थान सहस्राणी भयस्थान शतानि च दिवसे दिवसे मूढ़ा माविष्यन्ते न पंडितम्। शोकस्थानी सहस्राणि, एक नहीं ये शोक और दुख का स्थान है सहस्त्र स्थान। कितने वस्तुओं से कितने बातों से हम दुखी होते हैं, इसलिए वहां बता दिया शोकस्थान सहस्राणि भयस्थान शतानि च। और भय का जो स्थान है सैकड़ों भय का स्थान है, ये दोनों से दिवसे दिवसे मूढ़मा विष्यन्ते। अज्ञानी को दोनों दिन प्रतिदिन सता रहे, अनेक प्रकार का भय अनेक प्रकार का शोक, ये ऐसा होगा ये वैसा होगा मेरे से हो जाएगा ये भय है। तो भय और शोक है दिवसे दिवसे मूढ़मा विष्यन्ते। न पंडितम, पंडित को नहीं सता, क्योंकि पंडित विवेक ही विचार करता है। मैं तो दुख और शोक का दृष्टा हूं, जो दृष्टा है उसका ये दृश्य कभी धर्म नहीं बन सकता है। जैसा आप बाह्य पदार्थ को देख रहे घट को हो पट को हो, वो घट पट आपका धर्म नहीं बन सकता है। सूर्य सारा जगत को प्रकाशित कर रहे, जगत रूप जो दृश्य है चाहे तो अच्छा हो खराब हो, सूर्य उससे दूषित भी नहीं होता है ना उससे प्रसन्न भी होता है। वैसे ही हम लोग दृष्टा है, ये पंडित जानता है, अज्ञानी नहीं समझता है। क्योंकि अज्ञानी अपने को जीव मानता है, जन्म मृत्यु के चक्कर में खड़ा हो ऐसा मानता है। इसलिए कहा ना पंडितम, पंडितों को ये शोक और मोह सताते नहीं। और इस शोक रूप दलदल में ऐसा फंस जाता है अज्ञानी व्यक्ति, ऐसा फंस जाता है उसे ऊपर उठने के लिए रास्ता ही नहीं। रास्ता तो था शास्त्र और गुरु, और उस रास्ते को ही ग्रहण ही नहीं किया। यदि ग्रहण किया तो ठीक ठीक से बस माना ही नहीं। जैसा मान लीजिए कोई घनघोर जंगल में जा रहे व्यक्ति, और उसको यदि किसी ने ठीक ठीक रास्ता निर्देश किया, यदि उस रास्ते से नहीं जाने से उधर उधर भटक जाएगा, तो इसलिए इस दलदल में फंस जाते हैं शोक मोहन। इसलिए वही महाभारत में बता दिया है, पुत्र द्वारा कुटुंबेशु प्रसक्ता सर्वमानव शोक पंकार नवे मग्न जीर्ण वन गजाव। दृष्टांत के द्वारा समझा, कैसे ही दलदल है, जैसा दलदल में फंसा हुआ व्यक्ति है उसको ही पता है दलदल क्या होता है, उससे बचना मुश्किल होता है। जैसा जैसा आप प्रयत्न करेंगे दलदल में, वैसा वैसा आप नीचे ही जाते हैं। तो इसलिए हम बता रहे पुत्र दारा कुटुंबी, पुत्र है ये, पत्नी है उसे उपलक्षण है, मेरा मकान है, मेरा गाड़ी है, मेरा परिवार है, ये केवल संसार ही नहीं महात्मा में भी, ये मेरा आश्रम है, मेरा गुरु भाई है, अमुक है, मेरे है, दोनों में आ गए। तो पुत्र धारा कुटुंबी प्रसक्त सर्व मानवा, देखिए सारे प्रसक्त हैं, सर्व मानव बोल तो अज्ञानी है, ज्ञानी नहीं है, विवेकी नहीं है, शास्त्र शास्त्र को ठीक से नहीं जानता है, वो भी उतना नहीं प्रवृत्त होता। सर्व मानव शोक पंकारण वे मग्न, ये शोक रूप कीचड़ में दलदल में इसमें डूब जाता है, बस जाता है। कैसा जीर्णा वनग जाएगा, जैसा बूढ़ा हाथी है, जवान हाथी थोड़ा तो प्रयास करेंगे, वो दलदल से लड़ते हुए आगे बढ़ने का चेष्टा भी कर सकता है। वैसे ही यहां दृष्टांत दे रहे हैं जीर्णा वनग, हाथी ऐसा बुढ़ा हुआ और दलदल में फंस गया, वहां से निकलना मुश्किल है। वैसे ही ये शोक रूप दलदल में फंस जाता है जन्म मृत्यु के चक्कर से, और उस मोह के कारण अशुभ कर्म में भी प्रवृत्त हो जाता है। शास्त्र और महापुरुष बार बार समझा रहे ये कर्म नहीं करना चाहिए, इसे तेरा अहित है, किंतु एक मोह ऐसा है, ये मोह रूप राक्षसी आके उसको ऐसा खड़ा करते हैं अशुभ कर्म में भी प्रवृत्त करना, वो भी महाभारत में बता दिया है। संचिनो दे अशुभम कर्म कलत्रापेक्षया नरः एक क्लेशना वाप्नोति परत्रा इह चामान। संचिनोति अशुभम कर्म, ये मोह के कारण जो अशुभ कर्म है करने योग्य नहीं है उसको भी चुन लेता है, जानता है नहीं करना चाहिए, यदि थोड़ी ही उसके अंदर विवेक है उसके मन में भी आता है नहीं करना चाहिए, किंतु सामने मोह है वो बोलता नहीं नहीं करो, तेरा परिवार है, जैसा वाल्मीकि देखिए पहले रत्न करते, जितने भी यात्री जाते थे सबको लूट लेते थे, लूटना नहीं कभी मार भी देते थे, सारा लूट के परिवार का पालन पोषण करते। उसी समय में नारद जी भी जा रहे थे, नारद जी को भी पकड़ दिया उन्होंने। नारद जी ने कहा अरे ये क्या कर रहे आप, मेरे मुझे क्यों पकड़ रहे, मेरे पास क्या है, केवल तंबूरा और ये कलतार है और कुछ है नहीं। उन्होंने कहा नहीं तेरे पास है छुपाया होगा कुछ निकाल दे ऐसे मार देंगे। नारद जी ने कहा ये जो मार रहे अब लूट रहे इससे कितना पाप हो रहे तुझे पता है, कितना पाप कर रहे तू, केवल पेट के लिए अपना नाशवान शरीर को पोषण करने के लिए इतना पाप कर रहे हो, विचार करने लग गए। अरे पाप भी होता है, पाप मैं अपने के लिए थोड़ा कर रहा हूँ, मैं अपने के लिए नहीं कर रहा हूँ, परिवार के लिए कर रहा हूँ, उनको खिलाता हूँ। नारद जी ने कहा नहीं, परिवार के लिए खिला रहे तेरा अपना कर्तव्य है, किंतु जो पाप कर रहे उसका भागीदारी तू अकेले, मोह के कारण तू पाप कर रहे हो। उन्होंने कहा नहीं, मैं जो लूटता हूँ सब लोग खाते हैं, पापी सब खा रहे होंगे। नारद जी ने कहा नहीं, संभव ही नहीं, चाहे तो उनसे तुम पूछ के तो आओ, तेरा पाप लेने के लिए कोई बैठे है तैयार है, शास्त्र बता रहे वो अलग बात है, पर इनसे प्रत्यक्ष पूछ के आओ। और उनके मन में आ गया ये कहाँ से बाबा जी भाग जाएंगे बहाना बना कर। तो उन्होंने कहा अच्छी बात है, आप भाग जाएंगे। नारद जी ने कहा यदि ऐसा आपको विश्वास ना, पेड़ में मुझे बांध दे। उस रत्नाकर ने, उसका नाम था रत्नाकर, नारद जी को बांध दिया और घर में गए सीधा। माता है, पिता है, पत्नी है, बच्चों से पूछा, सभी ने एक सरासरे बता दिया, आपका पाप हम क्यों लेंगे, जिसने जो पाप किया उसको भोगना पड़ता है। हाँ, परिवार को पालन करना तो आपका कर्तव्य है, तुम कैसा पालन करते हैं वो कोई मतलब नहीं। उतने में उसके मन में लगा अरे मैं इतना पाप किया, केवल दूसरे के लिए अपने के लिए नहीं। दौड़ते दौड़ते जाके नारद जी के शरण में, तो कहने का तात्पर्य हम यही बता रहे, संचिनोति अशुभम कर्म, क्योंकि अशुभ कर्म को भी वो चुन लेता है, करने योग्य नहीं है, शास्त्र ने निषेध किया है, गुरुजन बार बार बता रहे मत करो, किंतु एक मोह के कारण ऐसा करता किसके लिए। कलत्रापेक्षया न रहा, कलत्रा मतलब अपना पत्नी है, पुत्र है, परिवार है, ये पत्नी पुत्र केवल मात्रा नहीं, जहां आपके पास लंबा परिवार है कोई भी कर सकता है, तभी भी वो भी पाप में उतर जाता है, मोह में पड़ जाता है, इसलिए शास्त्र ने परिग्रह का निषेध किया है। तो कलत्रापेक्षया न, अच्छा ये जो अशुभ कर्म तो कर रहे, अशुभ कर्म भोगने वाले भी सभी होंगे, शास्त्र बता रहे नहीं, एक हा क्लेशम क्लेशम आपनोति, अकेला को भोगना पड़ेगा। अशुभ कर्म जो कर रहे मोह के कारण, और उसका फल उसको अकेला भोगना पड़ेगा, साथ में कोई नहीं। पुत्र कलत्र इतरह नहीं दे सहाय, कोई भी सहायता नहीं करेंगे। तो ये बोल रहे एक क्लेशमाप्नोति परत्र यह चामान, दोनों में इस लोक में भी परलोक में कोई नहीं करेंगे, ये मोह के कारण करता है। तो इसलिए अनेक प्रकार का दुख भी आता है इस शरीर में, इसलिए इसको रोग माना है, सबसे बड़ा बंधन माना है। के बाद जन्म जरा दुख का व्याधि, व्याधि तो जानते हैं अनेक प्रकार व्याधि से ग्रसित है, कौन व्यक्ति नहीं जिसके पास व्याधि नहीं। यदि व्याधि नहीं तो भी सबसे बड़ी व्याधि है भूख और प्यास, इसको रोग माना है, किंतु हम रोग मानने के लिए तैयार नहीं, कारण है प्रतिदिन का खेल है, प्रतिदिन होने के कारण उसको अलग मान लिया है, तो ये भी एक रोग माना है। मधुसूदन सरस्वती ने स्पष्ट वहां गिना है रसामृत, ये जो रोग आता है बुखार आदि आगंतुक है, तो आगंतुक आने होने से आप दवा लेते ठीक होते डॉक्टर के पास जाते, किंतु ये भूख प्यास है जन्म से शुरू हुआ रोग है, ये तभी निवृत्त होगा शरीर के शांत के साथ ही निवृत्त होता, तब तक नहीं माना। तो इसलिए ये व्याधि है, शरीर जब तक रहेगा तब तक व्याधि रहेगी, व्याधि भी जो आती है धातु वैषम्य के द्वारा। ये जो हमारा शरीर बना है तीन धातुओं से, वात है, पित्त है, कप। तो वात पित्त कप मेरी समत्व रहे, स्वस्थ माना जाता है। और तीनों में किसी में एक विकार आ गया, वो रोगी माना जाता है, व्याधि माना जाता है। इसलिए अनेक प्रकार के व्याधि है, व्याधि से उपलक्षण है आदि भी लिया जाता है। आदि का मतलब है मानसिक रोग, मन में अनेक प्रकार के चिंतन है, टेंशन है, क्या क्या दुनिया भर की, ये आदि है। तो इसलिए बता रहे जन्म जरा दुख व्याधि नाम, ये सारा जो रोग है ये संसार है हनुमान। एक भेषजम, सबके लिए एक ही औषध है, अलग अलग नहीं। यहाँ जो रोग है उसके लिए अलग अलग औषध है, जैसा जिसके गैस हो गया उसके लिए अलग है, जुकाम हो गया अलग है, सिर दर्द हो गया अलग है, और आँख खराब हो गया उसके लिए अलग, परंतु इसके लिए अलग नहीं, एक ही औषध है। राजस्थान में एक वैद्य आते हैं, बहुत बड़े साधक, देखिए वैद्य वही माना जाता है, कमाने की दृष्टि नहीं, केवल अपना जो विद्या है उसके द्वारा दूसरे को उपकार। केवल वैद्य मात्र नहीं, सारे जितने भी वैदिक विद्या हो, जितने भी वैदिक विद्या भी पैसे के दृष्टि से करे तो फलदायक नहीं, चाहे तो संगीत हो, आयुर्वेद हो, अथवा कोई भी अन्य, तो बहुत बड़े साधक थे। और दवा भी देते थे, कोई भी आ गई बस भगवान का नाम जय श्री राम करके देते। तो एक संत थे, उनके मन में जिज्ञासा आ गई, क्या दवा देते हैं, बस जहां भी हो गया उसके जो भस्म निकाल के देते। उन्होंने पूछा वैद्यराज आप एक ही सबको दवा देते हैं, सबका रोग ठीक होता है, क्या देते? उन्होंने कहा देखो मैं ठीक नहीं कर रहा हूँ, मेरे अंदर कोई सामर्थ्य नहीं है, ठीक करने वाला ईश्वर है, बस ये भस्म में थोड़ी काली मिर्ची मिलाया हूँ, भगवान का नाम लेके मैं दे रहा हूँ, क्योंकि सबसे बड़ा यही माना है वैद्यो नारायणो हरि, वैद्य और कोई नहीं, भगवान नारायण को ही वैद्य माना है, और दवा है गंगा को माना है, इसलिए भगवान के नाम से ठीक होता है। वैसे ही हम ही बता रहे राम जी, इस संसार रूप रोग से ग्रसित है भव रूप रोग, उसके लिए एक ही दवा है सभी के लिए, वही बोल रहे एकमेवा भेषजम, के लिए एकमात्र औषधि कौन है वो? केवलम ब्रह्म विज्ञान, केवल ये जो ब्रह्म विज्ञान है परमात्मा का ज्ञान। परमात्मा क्या है, परमात्मा का क्या स्वरूप है, अस्तित्व क्या है, मेरा और परमात्मा का क्या संबंध है, ये जो ज्ञान है एकमात्र ही है और कोई है, उसके लिए वहां माना है ब्रह्म विज्ञानम। ब्रह्म बोल तो कैसा है, आत्मा है, शास्त्र में बता दिया है आत्मा साक्षी विभूयेको मुक्तः चिदक्रियः असंगो निष्प्रह शांतः। आत्मा है साक्षी स्वरूप है, एक है, मुक्त है, चैतन्य स्वरूप है, कोई क्रिया नहीं। जब तक ये ज्ञान नहीं होगा तब तक ये रोग निवृत्त नहीं हो, इसलिए हम बता रहे उस ब्रह्म ज्ञान के द्वारा, अर्थात आत्मतीर्थ में स्नान करना। ब्रह्म ज्ञान का मतलब है आत्मतीर्थ माना जाता है, आत्मतीर्थ रूप में स्नान करेंगे सारे रोग निवृत्त हो। जैसा गंगा जी में जाते स्नान करने के लिए, जो पुण्य हो मेरा पाप नष्ट हो, किंतु ये जो पाप है माया और माया के कार्य जो पांच कवच पड़े हैं, ये किसी स्नान से नष्ट नहीं होगा। पद्म पुराण में कहा गया ऐसा पांच प्रकार का स्नान होता है, तो पांच प्रकार का स्नान में किसी स्नान से आप शुद्ध नहीं हो सकते। ना ये रोग निवृत्त नहीं होगा। सबसे पहले वहां बता दिया अग्नि स्नान माना है। अग्नि स्नान किसको कहते? केवल महात्मा करते ही। भस्म को शरीर में लेप करना मंत्र के सहित सारा शरीर में अग्नि स्नान माना है। और दूसरा स्नान माना है वारुण स्नान। वारुण स्नान बोल तो सब लोग करते जल से, तो कुछ लोग नहीं करते, मुंह देवा हो गया। तो जल के जल से जो स्नान करते हैं उसको वारुण स्नान कहते हैं, दूसरा माना है। तीसरा है ब्रह्म स्नान बोलते हैं, ब्रह्म संबंधी। तो ब्राह्म्य स्नान उसको कहते हैं मंत्र के ऋचवों के द्वारा जो स्नान किया जाता है, कुछ ऋचा है वेद के उसके पाठ करते हुए पूरा प्रोक्षण किया जाता है। तो मंत्रों के ऋचवों के द्वारा स्नान किया जाता है, अर्थात सारा अपना शरीर को आच्छादन करना, इसको कहते हैं ब्राह्म्य स्नान कहते हैं। और चौथा स्नान माना है वायव्य स्नान। वायव्य स्नान उसको कहते हैं सायंकाल, जहाँ गोधूलि का समय है, तो गाय जो चल रही है वापस, उस समय में उसे उड़ने वाला धूल है, उस धूल से जो स्नान करते हैं पवित्र माना है। जहाँ गाय चलती है उसे उड़ने वाला धूल है पवित्र माना जाता है। उजड़ी शरीर में लगे उसको बोलते हैं, उस स्नान का नाम है वायव्य स्नान माना। और पांचवा जो स्नान है दिव्य स्नान माना जाता है। दिव्य स्नान उसको कहते हैं बारिश भी आ रही है उधर से, धूप भी है, धूप के सहित जो बारिश हो रही है उस बारिश में जो स्नान किया जाता है उसका नाम है दिव्य स्नान माना जाता है। ये पांच स्नान प्रसिद्ध है पद्म पुराण में बताया। छठवां स्नान है वो आत्म स्नान, आत्म तीर्थ में उपनिषद में स्पष्ट बता दिया है, जावाला दर्शन उपनिषद में कहा दिया है आत्म तीर्थम समुत्सृज्य बहिस्तीर्थानि यो व्रजे करस्तः सा महारत्नम त्यक्त्वा काचम विसर्जते। आत्मतीर्थम परित्यज्य सबसे श्रेष्ठ है आत्मतीर्थ माना है। जितने भी तीर्थ है संसार में वो तीर्थों में आत्मतीर्थ सबसे श्रेष्ठ माना है उपनिषद। आत्मतीर्थम समुत्सृज्य वो तीर्थ को आपने त्याग दिया। वही तीर्था नहीं हो ब्रजेत बाह्य तीर्थों को ढूंढते ढूंढते आप गए। करस्ता समहारत्नम हाथ में सुंदर मणि है उसको त्याग दिया। काचम विसर्गते और ये कौड़ी है शीशा को आप ढूंढ रहे शास्त्र बता रहे। और वही तीर्थात परम तीर्थम अंत तीर्थम महामुनि हे मुने हे विचारक बाह्य तीर्थ के अपेक्षा अंदर का तीर्थ है सबसे श्रेष्ठ है। आत्मतीर्थम महातीर्थम यदि महातीर्थ कोई है आत्मतीर्थ है, उससे बढ़कर के कोई तीर्थ नहीं है। अन्य तीर्थम निरर्थकम यदि आत्मतीर्थ में जिसने स्नान किया उसके लिए अन्य तीर्थ कोई है नहीं। इसलिए यहाँ बता रहे कि ब्रह्म विज्ञान का मतलब है आत्मतीर्थ। उस आत्मतीर्थ में स्नान करने से जन्म जरा दुखादि सारा संसार रोग ही निवृत्त होता है। तो इसलिए बोल रहे केवलम ब्रह्म विज्ञानम जायते असु। असु मतलब है जीव है। तदह शिवः जिस समय में आत्मतीर्थ में स्नान करते हुए ये जीव है सदा शिव हो जाता है, क्योंकि उसके ऊपर पड़े हुए जितने भी दोष थे, दोष मतलब पांच आवरण पड़े थे, एक एक नहीं है ये बाह्य, इससे ना साबुन से जल से जाने वाला नहीं, अन्नमय कोश से लेकर आनंदमय कोश तक ये मल है, ये आत्मतीर्थ में स्नान करते हुए पांचों कोष निवृत्त हो जाते हैं, तभी जाके तदा शिवहा वो शिव स्वरूप होता है, साक्षात शिव स्वरूप होता है। ये तो पहले भी मैंने एक बार बताया था स्कंदोपनिषद में, जीवा शिवा शिवो जीवा। शास्त्र अत्यंत उत्कंठ होके बता रहे, उद्घोष कर रहे, जीवा शिवा शिवो जीवा। देखिए, जीव ही शिव है, शिव ही जीवा है, सजीवा केवला शिवा। रुद्र बोल रहे, वेद बता रहे, किंतु तुषेणा बद्धु ब्रेहे शात तुषा भावे नहा तत्फलम। जैसा धान और चावल में जो अंतर है, वैसे ही जीव और शिव में अंतर है, क्योंकि दोनों अलग नहीं है। जब तक तुषा है तब तक वो तंडुल आच्छादित हो जाता है, वैसे ही यहाँ तुषा के समान ये पांच कोश है, ये जब तक रहेंगे तब तक वो शिव भाव ढक जाता है। इसलिए शास्त्र में कहा दिया है स्पष्ट, देहो देवालया प्रोक्ता, मैत्रेय उपनिषद में बता दिया है, देहो देवालया प्रोक्ता सजीवा केवला शिवः, त्यजेन अज्ञान निर्मल्यम सोहम भावेन भावये। ये शरीर कोई सामान्य नहीं है, शरीर मंदिर है, मंदिर को पवित्र रखना चाहिए, उसमें भगवान बैठे शिव है। किंतु जैसा आप मंदिर में दर्शन करने जाते हैं श्रावण मास में काशी में, भगवान का दर्शन नहीं होता है, क्योंकि इतना निर्मल्य पड़ा रहा था, पूरा ढके रहा था, बिलवा ही बिलवा। कोई आपसे पूछे दर्शन क्या, दर्शन क्या, कैसे है पता नहीं, ऊपर बिलवा पत्र पड़ा है। वैसे ही यहां हमारे अंदर जो शिव है उसके ऊपर अज्ञान रूप निर्मल्य पड़ा, और उसका दर्शन करना हो उस निर्मल्य को हटा दीजिए आप दर्शन कर सकते हैं। वैसे ही यहाँ अज्ञान रूप निर्मल्य हटाने पर अंदर बैठा हुआ शिव का दर्शन होता है। इसलिए बताया तदेक अज्ञान निर्मल्यम सोहम भावे न भावे और मैं एक है। इसलिए यहाँ बता रहे केवलम ब्रह्म विज्ञानम जायते असो तदा शिवा। हे हनुमान, तभी वो शिव स्वरूप होता है, कल्याण स्वरूप होता है, यही संसार रूप रोग से निवृत्त होने के एक औषध है। आगे का विचार हम लोग कल करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बालरायणं पुत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदाविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति।